เวลาทำสมาธิภาวนาคนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ความสงบส่วนใหญ่เมื่อสงบแล้วก็สงบแบบหลงคือไม่ค่อยรู้ตัวเพลินไปความสงบเคลิ้มไปความสงบอันนี้มันยังไม่ถูกต้องสงบนี่มันต้องสงบโดยใจนี่ยังตื่นรู้ตัวพร้อมที่จะฉับไวนะต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่ารอบตัวหรือว่าในใจให้ความสงบแบบรู้ตัวกับตื่นตัวนี่คล้ายๆกับกบนะกบเวลาเราเดินมาทำวัดกลางคืนเช้ามืดเห็นกบมันอยู่ดูมันนิ่งนะมันนิ่งเหมือนหลับแต่จริงไม่ได้หลับนะถ้ามีแมลงบินผ่านมานี่มันตวัดลิ้นทันทีตวัดลิ้นไปรวบแมลงมาใส่ปากเร็วมากแมลงก็คงอาจจะนึกว่ามันหลับไปแต่มันไม่หลับมันตื่นตลอดเวลาอยู่ที่เป็นชั่วโมงนี่แมลงตัวไหนผ่านบินผ่านมันก็เสร็จทุกลายเพราะว่าอะไรเพราะมันตื่นตัวตลอดเวลาเราการฝึกนี่ต้องฝึกให้ได้อย่างนั้นคือถ้ายังนิ่งไม่ใช่นิ่งจนหลับเราคนส่วนใหญ่นี่ท่านนิ่งแล้วก็คือหลับถ้าสงบก็คือหลงคนที่ไม่ปฏิบัติท่านนิ่งเมื่อไหร่ก็หลับเมื่อนั้นต่อเมื่อขยับจึงแปลว่าตื่นมันมีคำพูดสำนวนนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกอันนี้ใช้พูดหมายถึงคนบางประเภทที่กินทั้งวันจะเลิกกินหยุดกินก็ตอนหลับนะแต่พอตื่นเมื่อไหร่ขยับตัวเมื่อไหร่ก็กินอีกเมื่อนั้นอันนี้เรานิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นนิ่งเป็นหลับขยับเป็นตื่นคือถ้าอยู่นิ่งๆ นะก็จะหลับปล่อยหลับไปจะตื่นก็เมื่อมีการขยับตัวหรือถ้าขยับตัวก็แสดงว่าตื่นหลายคนพอให้มาอยู่นิ่งๆหรือว่าทำสมาธิเดี๋ยวว่าแต่นั่งหลับตาเลยแค่สร้างจังหวะนี่ก็ประเดี๋ยวก็หลับแล้วแต่ก็มีนะคนส่วนหนึ่งที่ว่าสามารถจะมีสมาธิได้แต่ก็เป็นสมาธิแบบหลงก็คือว่าไม่ค่อยรู้ตัวหลายคนอยากจะได้สมาธิแบบนั้นเวลามา ฏิบัติธรรมก็อยากจะได้ความสงบและเมื่อได้ความสงบก็เลยอยากจะหลับตาแม้แต่เวลาจะให้สร้างจังหวะเขาก็อยากจะหลับตาหรือมิฉะนั้นก็พยายามบริกรรมเพื่ออะไรเพื่อให้จิตสงบแต่สงบแบบนี้นี่ก็มักจะกลายเป็นว่าเป็นความสงบแบบหลงคือไม่ค่อยรู้ตัวเป็นความสงบเพราะไม่รับรู้สงบเพราะไม่รู้ก็คือว่าพยายามสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ไม่รับรู้อะไรเช่นปิดตาหรือว่าไปบังคับจิตให้มันเพ่งเพื่อจิตจะไม่ไปส่งออกนอกบางทีก็ต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมเช่นอยู่ในห้องแอร์หรือว่าหลีกเล่นออกไปอันนี้มันสงบแบบไม่รู้หรือสงบเพราะไม่รู้ไม่ใช่แค่ไม่รับรู้สิ่งภายนอกนะแต่ว่าบางทีก็ไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจด้วยเพราะไปกดเอาไว้สงบแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าออกจากพอลืมตาหรือว่าออกจากห้องแอร์หรือห้องพระออกจากการปฏิบัติก็อาจจะกระเพื่อมได้ง่ายอย่างมีคนก็เราก็เป็นคนจัดการทำสมาธิภาวนาของพุทธสมาคมก็มีคนมาปฏิบัติเยอะวิธีการปฏิบัติก็เป็นการใช้วิธีบริกรรมไม่ว่าจะเป็นการหายใจหรือการเดินเดินก็ยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบซ้ายหนอขวาหนอทุกคนก็เดินอย่างสงบพอเสร็จงานพอเสร็จได้เวลากลับบ้านก็มีบางคนรถที่จอดไว้มันออกไม่ได้เพราะมีอีกคันมาจอดขนานจอดคู่ก็โมโหด่าโวยวายทั้งที่เพิ่งเสร็จจากการปฏิบัติใหม่ๆที่ตอนปฏิบัติก็ดูสงบดีแต่ว่าพอเจออะไรมากระทบปุ๊บเดียวก็มีโทสะเกิดขึ้นทันทีอันนี้เรียกว่าเป็นสงบแบบหลงสงบเพราะไม่รู้คือเพราะไม่มีอะไรมากระทบเพราะไม่มีอะไรเพราะไม่มีสิ่งไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้นพอมีเหตุการณ์ใดที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้นมาก็โทสะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ทันความคิดไม่รู้ทันอารมณ์นั้นอันนี้ก็เกิดขึ้นกับคนเป็นจำนวนมากการทำสมาธิแบบมุ่งความสงบชนิดที่ไม่รับรู้อะไรหรือประเภทที่กดข่ม ันมีความคิดอะไรกดข่มหรือว่าไปพยายามบังคับจิตไม่ให้ไปรับรู้สิ่งใดๆที่มากระทบเป็นสมาธิที่เกิดจากการที่บังคับจิตให้แช่ให้นิ่งเอาไว้มันก็เลยไม่ฉลาดปราดเปรียวเวลาเจออารมณ์เกิดขึ้นหรือว่าความคิดเกิดขึ้นโดนความคิดโดนอารมณ์ครอบงำเล่นงานอย่างรวดเร็วฉับพลันการเจริญสมาธิมันต้องที่ดีมันต้องสงบด้วยสงบแล้วก็ตื่นตัวถึงอย่างเนี่ยอย่างกบนี่อึงอ่างพวกนี้มันเป็นครูสอนเราได้ดีมากเพราะว่านิ่งดูภายนอกนิ่งแต่ว่าใจมันตื่นตัวไอ้แมลงที่บินผ่านนี่ก็เหมือนกับความคิดนะความคิดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในใจสติซึ่งมีความปราดเปรียวฉับไวความรู้สึกตัวนะที่ตื่นตัวทั่วพร้อมมันก็พอมีความคิดเกิดขึ้นมันก็ปราดเข้าไปจัดการเลยปราดเข้าไปจัดการแต่จัดการในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไปบดขยี้มันนะสติทำหน้าที่เป็นแค่รู้ทันไวรู้แล้วก็วางไม่ได้ทำอะไรความคิดนั้นแค่วางเฉยๆในการปฏิบัติเพื่อว่าให้นิ่งแล้วก็รู้สึกตัวตื่นตัวนี่ไม่ค่อยได้มีคนสนใจหรือว่าทำมันจริงจังเท่าไหร่คนที่ทำที่เน้นสมาธิส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายเหมือนกับเฉยๆเหนื่อยๆสมาธิแบบทำให้เกิดความเฉยเหนื่อยในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่มันก็ทำให้คนเขาเอามาเป็นเครื่องหยอกล้อว่านี่เฉยเหนื่อยสมาธิแบบนี้ก็ทำให้ไม่อยากทำอะไรไม่อยากจะทำงานทำการอยากจะมาเก็บตัวอยู่ในห้องพระหรือว่าหลีกเล้นมีงานการใดก็ไม่ชอบซึ่งมันตรงข้ามกับสัมมาสมาธิหรือว่าสมาธิแบบพุทธสมาธิแบบพุทธนี่มันต้องมีลักษณะอันหนึ่งคือควรแก่การงานลักษณะนี้เขาเรียกกรรมนิยากรรมนิยาคือว่าควรแก่การงานคือมีสมาธิแล้วนี่มันสามารถเอาไปใช้ทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นงานแบบหยาบๆเช่นการทำงานทั้งโลกหรือว่างานที่ละเอียดละออเช่นการพิจารณาธรรมหรือกรรมฐานสมาธิที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนั้นควรแก่การงานก็คือจิตทำให้จิตใจกระฉับกระเฉงตื่นตัวไม่ได้แสดงแม้ว่าจะไม่แสดงออกด้วยอาการก็จะกับเฉงทางกายประเภทต้องเดินไปโน่นไปนี่นะแม้ว่าตัวนิ่งนะแต่ว่าใจนี่ตื่นแต่คนส่วนใหญ่จะตื่นได้ต้องขยับต้องทำโน่นทำนี่ถึงจะตื่นถ้าตัวนิ่งเมื่อไหร่ตัวอยู่นิ่งๆเมื่อไหร่จิตก็หลับนั่นถึงเรียกว่านิ่งเป็นหลับนะขยับเป็นตื่นในการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยแม้ว่าจะนิ่งนะแต่ใจก็ตื่น แต่ใหม่ๆก็ต้องฝึกให้กายมันขยับก่อนเพราะว่าถ้าไม่ขยับเดี๋ยวก็หลับต้องการฝึกให้จิตมันตื่นด้วยการขยับมือแล้วก็เดินจงกรมตาก็เปิดคือให้ไม่ติดสงบหรือว่าหลงเพลินความสงบอันนี้เพื่ออะไรเพื่อฝึกให้จิตมีสติไวเพราะว่าการขยับการเดินจงกรมนี่มันคือหมายว่าเปิดช่องให้จิตนี่มันฟุ้งซ่านปรุงแต่งได้เพื่อว่าจะได้เป็นคู่ซ้อมให้กับสติเหมือนกับนักมวยนี่จะมีฝีมือได้ก็ต้องหัดซ้อมต้องมีคู่ชกมาซ้อมมือแต่คู่ชกนั้นก็ต้องพอฟัดพอเวียงหน่อยถ้าเป็นคู่ชกแบบตัวใหญ่ๆเป็นแชมป์เฮฟวีเวทขณะที่สตินี่ยังไม่ค่อยมีเรื่องไม่มีแรงมันก็เสร็จนั่นก็ต้องให้มีคู่ชกที่ไม่ถึงกับแข็งแรงมากนะอันนั้นก็ด้วยการอาศัยปฏิบัติอยู่ในบรรยากาศที่มันไม่มีสิ่งแล้วไม่มีสิ่งเร้ามากแต่ก็ไม่หมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยเช่นมาปฏิบัติในวัดมันก็ไม่มีสิ่งเร้ามากไม่เหมือนกับอยู่บ้านเมื่อไม่มีสิ่งเร้ามากความคิดมันก็ออกมาพอประมาณมีความคิดทั้งความคิดใหญ่ๆความคิดเล็กๆความคิดใหญ่ๆนี่เกิดขึ้นทีไรเสร็จมันทุกทีแต่ถ้ามีความคิดเล็กๆเกิดขึ้นสติก็พอจะรับมือไหวมันทำไปบ่อยๆว่าสติมันจะไวขึ้นไวขึ้นแข็งแรงปราดเปรียวนี่การเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนนี่เป็นการฝึกให้สติมันไวโดยมีผู้ซ้อมอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าไปบังคับจิตให้มันนิ่งให้มันแช่ไม่มีความคิดออกมามันก็ไม่ได้ฝึกสติให้รู้ทันหลายคนพอเจริญสติแล้วก็เทียนก็จะบ่นว่าทำไมความคิดมันเยอะอันนี้เพราะเขาอยากสงบพออยากสงบก็จะไม่พอใจให้ความคิดที่มันออกมาขนาดจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพออยากสงบก็เลยรู้สึกว่ามันเยอะแล้วพอเยอะแล้วพอความคิดออกมาแล้วก็จะต้องหาทางเนื่องจากไม่ชอบมันก็ต้องจัดการกดข่มมันผลักไสมันไอ้การกระทำเช่นนั้นก็ยิ่งทำให้ความคิดมันไม่หายไปง่ายๆคือไปจิ้มไปทำอะไรกับมันมันก็ยิ่งมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงความคิดนี่ต้องถ้าไม่อยากให้มันถ้าอยากมันหายไปก็ต้องไม่สนใจมันไปสนใจมันเมื่อไหร่มันก็มีเรี่ยวมีแรงไม่ยอมไปสักทีหรือถึงไปก็มาใหม่นะกดเอาไว้ที่แรกก็หายไปเพิ่มแหละโผล่มาอีกก็เลยยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เพราะว่าไม่ชอบที่มีความคิดไอ้ความไม่ชอบมีตัวมันก็ทำให้ทุกข์อยู่แล้ว ยิ่งไปพยายามกดข่มแล้วไม่สำเร็จด้วยก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่คือเกิดความไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นก็เลยเป็นว่ายิ่งอยากสงบก็ยิ่งไม่สงบใครเดียวกันถึงแม้ว่าสามารถจะกดความคิดเอาไว้ได้หรือว่าทำให้จิตมันแช่โดยที่ไม่มีความคิดออกมาอันนี้มันก็ใช่ว่าจะดีนะเพราะว่ามันก็ทำให้จิตไม่มีผู้ซ้อมสติก็ไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นความสงบแบบไม่รู้เป็นความสงบแบบหลงเพลินอะไรเกิดขึ้นข้างนอกก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับกายและใจนี้ก็ไม่รู้ออกมาแล้วก็พอออกมาจากสมาธิก็จะเฉยๆเหนื่อยไม่กระฉับกระเฉงหรือถ้ามีอะไรมากระทบความกลัวก็เกิดขึ้นแล้วก็เล่นงานใจได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่มีสติรู้ทันมันอย่างให้ทันท่วงทีในการเจริญสติวัฏฐานนี่เอาความรู้ตัวเป็นจุดเน้นเลยคือมุ่งที่ความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวก่อนเอาการรู้ทันความคิดก่อนความสงบนี่เอาไว้ทีหลังคือถ้ามีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะวางได้เร็วผลที่เกิดขึ้นคือความสงบในใจความโปร่งโล่งความเบาอันนี้สงบเพราะรู้สงบเพราะรู้ทันแต่เป็นความสงบที่มาทีหลังจะเรียกว่าผลพลอยได้ก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำกิจที่ประณีตกว่านั้นก็คือการทำวิปัสสนาก็ได้แต่ไม่ใช่จุดหมายไม่ใช่จุดหมายปลายทางเป็นแค่ผลพลอยได้แล้วก็เครื่องมือแต่สิ่งที่มาคือสติสัมปชัญญะความระลึกได้ไวและความรู้ตัวทั่วพร้อมงั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่รู้สึกรำคาญนะกับการที่มันมีความคิดเกิดขึ้นมากพอเกิดขึ้นก็หน้าที่ของสติคือรู้ทันก็เห็นว่ามันเป็นเครื่องมือเป็นคู่ซ้อมที่จะช่วยทำให้สติได้ไวทำให้ความรู้สึกตัวได้ให้กลับมารู้สึกตัวได้ไวขึ้นความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่คนเรียกว่าไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่ก็อยากได้ความสงบอยากได้สมาธินะเพราะว่ามันชวนให้เคลิ้มชวนให้เพลินได้ง่ายแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันคนมีความเครียดสูงมีความว้าวุ่นใจมากนั่นก็อยากได้ความสงบความสงบเนี่ย สำหรับคนที่ว้าวุ่นใจถ้าได้ความสงบก็ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำสมาธิมากขึ้นมันก็ได้รู้สึกชิมลองถึงความสุขที่เกิดจากความสงบเย็นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันเป็นความสงบที่เจือไปด้วยความหลงแล้วมันก็มีโทษได้เหมือนกันคือสามารถจะทำให้เกิดโทสะได้ง่ายคือพอไม่สงบนี่ก็จะไม่พอใจแล้วจะมีความไม่พอใจเพราะอะไรที่มันติดเนี่ยอะไรที่หลงแล้วนี่พอไม่ได้อย่างที่ได้มาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเมื่อคนติดกาแฟคนติดยาติดบุหรี่พอไม่ได้เสพก็กระสับกระส่ายอันนี้เป็นโทษของการติดเป็นโทษของการหลงไหลมันก็เลยกลายเป็นว่าสงบที่เกิดขึ้นเป็นสงบที่เจือไปด้วยโทษหรือว่าเป็นสงบชั่วคราวที่สามารถทำให้เกิดความไม่สงบตามมาที่รุนแรงกว่าเดิมคนที่ติดกาแฟพอได้กินกาแฟก็อาจจะรู้สึกสงบอาจจะรู้สึกสบายผ่อนคลายยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้ติดกาแฟอันนี้ก็คือข้อดีหรือความได้เปรียบแต่พอไม่ได้เสพเมื่อไหร่โอ้มันจะทุกข์กว่าคนธรรมดาที่ไม่ได้ติดนั่นเราต้องเห็นถึงคุณและโทษของมันได้อย่างชัดเจนแล้วแก้ด้วยการที่เติมความรู้สึกตัวเข้าไปแต่ใช่ว่าเติมความรู้สึกตัวเข้าไปมันก็คงไม่ถูกเพราะว่าเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวมาทีหลังที่จริงความรู้สึกตัวมาก่อนสติมาก่อนความรู้สึกตัวมาก่อนเสร็จแล้วความสงบค่อยตามมาแต่ถ้าเกิดว่าเอาสมาธินำหน้าอาจจะสติความรู้สึกตัวก็จะหายไปกลายเป็นว่ามีสมาธิแต่ไม่มีสติบางคนนั่งสมาธิเพลินพอมีเสียงโทรศัพท์ดังก็สะดุ้งหรือว่าเสียงกิ่งไม้ตกกระทบหลังคาก็สะดุ้งอย่างนี้เรียกว่าสมาธิแบบไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติไวและใจสงบเพราะว่ารู้ทันความคิดแล้วก็วางได้จนมันค่อยๆหายไปพอมีอะไรมากระทบปุ๊บก็รู้ทันได้ไวใจก็สงบกลับมาสงบได้ใหม่เรียกว่าเป็นความเกิดความหนักแน่นมั่นคงการเจอทางการทำสมาธิภาวนาที่ถูกต้องนี่มันทำให้จิตใจมั่นคงดังขุนเขาแต่ว่าโปร่งเบาเหมือนกับเมฆถ้าคนส่วนใหญ่นี่จิตใจอ่อนไหวง่ายเจอคำพูดมากระทบเจอคำตำหนิต่อว่าก็กระเทือนเจอสิ่งเล่าก็อ่อนไหวไปตามสิ่งเล่าไม่ว่ายั่วยุหรือเย้ายวนก็เพลินหรือว่าเกิดโทสะไปตามสิ่งเล่าได้ง่ายนี่เรียกว่าหวั่นไหวง่ายแต่ขณะเดียวกันก็เป็นจิตที่มันหนัก คือหนักอกหนักใจใจก็เพิ่มง่ายแต่ในเวลาเดียวกันก็เต็มไปด้วยความหนักอกหนักใจที่ตกกังวลนี่คือธรรมชาตินี่คือสภาวะของคนที่คนทั่วไปแต่ถ้าปฏิบัติเจริญสติมันเตรียมใจจะหนักแน่นหนักแน่นเหมือนขุนเขาแต่ว่าเบาเหมือนเมฆกระฉับกระเฉงควรแก่การงานทำอะไรได้คล่องแคล่วแต่ถึงแม้ไม่ได้ทำอะไรนิ่งๆก็เป็นสุขได้แล้วก็ตื่นตัวไม่ใช่พอนิ่งก็หอยหลับหรือถ้าเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิแบบไม่รู้ก็กลายเป็นบางทีก็หลงเพลินไปเห็นนิมิตต่างๆมากมายอ่อนไหวต่อนิมิตซึ่งจิตปลุกแต่งขึ้นมาแล้วก็หลงเชื่อเป็นจริงเป็นจังแบบนี้ก็มีมากอันนี้เพราะว่าขาดสติมันก็เลยปรุงแต่งไปต่างๆนานาได้ง่ายแล้วก็เพลินเพราะว่าเห็นนิมิตที่สวยงามเห็นแสงสีก็นึกเกิดความละมองใจว่าเรานี่มีจิตที่เราพัฒนาแล้วบางคนก็ไปเห็นสวรรค์บางคนก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าไปเห็นพระอรหันต์ก็เกิดความดีใจว่าเราเรียกว่าเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติก็เป็นความดีใจที่เกิดจากความหลงเพราะมันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นเองไม่ใช่ของจริงสมาธิที่ไม่รู้สึกตัวนี่มันทำให้เห็นของปลอมได้ง่ายมากซึ่งก็เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติอันนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าไม่ระวังก็จะเป็นแบบนี้ครับ